राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष शुक्ल दशमी बुधवार विक्रम संवत 2061 तदनुसार 19 जनवरी 2005 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम में हुआ। राम। दासो तो विद्यते भावो दा भावो विद्यते सदा दो चीज आदि श्लोक में सब शास्त्रों में बता रहे शास्त्रों की पुराण असत्य बाबा राम इनकी असली सत्ता नहीं है। असली सत्ता कैसे सत्ता होता सती होगा ना भाव विद्यते सत्ता और सत्य अभाव नहीं होता। सत का भाव नहीं होता सत का भाव भाव होता भाव नहीं देते अभी ये संसार ये भाव है ये सत्ता नहीं है ये मतलब सच्चिदानंद परमात्मा है और उसे अभाव नहीं होता ना भाव भी देते सदा सदा भाव नहीं देते सदवस्तों का भाव नहीं होता है। सो सुंदर है सदा है सो सुंदर है सदा नहीं सो सुंदर ना है नहीं सो पहले देखी है सो दिखे ना है दिखे वो देखने वाला है दिखने वाला नहीं है देखने वाला नहीं है देखने वाला है। क्या सुनने वाले सीधी सुनने वाले ये मेरे मामा और मेरे गाय ममता है नहीं ममता का विषय टिकता ही नहीं जिसमें ममता ठीक नहीं तुम तो है ही नहीं हम तो ही देखते नहीं मान नहीं रहेंगे सर शांति बनी गई कर्मियों के विधि शांति यंत्र शांति शांति का नाम ऐसा ब्रह्म स्थिति एक भी मिला पांचवा अध्याय में जो दो सौ में चौथा और पांचवा एक अभ्यास सम्यक हो जाए और भी स्थान ये संक्षेप है वैसे स्थान तभी योगी मेरे योगी का रिश्ता लोग दो रिश्ता है योगी ना संख्य योगी नहीं ज्ञान नाम सांख्य योग से योग योग कर्मी योग से लोक ऐसे लोग ज्ञान और कर्म योग से होने वाली सिद्धि दो तरह की होती है दोनों का फल एक होता जब सांख्य प्रवृत्ति स्थान तो योग इस बात एक लाखी से ये मुझे यह प्रश्न से प्रश्न एकदम ठीक बात तिहार कमाने कामनाएं पदार्थों की कामना कौन है कामना करने वाले व्यक्ति नहीं रहा बिहार कमाने प्रश्न से निर्दय का मान श्रिया निर्मोन चार सब शांति बनी थी वो शांति जाए ब्रह्म स्थिति ये त्याग त्याग हुआ मिल नहीं है मेरा क्या परमात्मा है सब मेरे इच्छा योग से कर्म योग से त्याग होता है, आप मिलते अब मिलते है, भक्ति योग से भगवान मिलते आप मिलते समय से जाता है वो भक्ति नाम अन्य बात साधु मंतव्य क्यों स्वयं में विश्व ऐसा अपने साधना बुद्धि देखे और साधना बुद्धि का व्यवसाय नाम बुद्धि का काम होता है कर्म योग ज्ञान योग है ये झाड़ू जाने वाले है जैसा घर है घर में झाड़ू झाड़ू देते है कूड़ा घर भी चल जा ये प्राप्त ये भक्ति समय भक्ति ब्रह्म मैं बात भी मान नहीं था सर साइंस में देखी था ऐसा काम नहीं सी ब्रह्म ने वहां बच्चा थी बस अब ऐसे जो परमात्मा है वास्तव में तुम पर दक्ष लग जावान है ऐसा ब्रह्म स्त्री पास नहीं नाम प्राप्त में थी जो है वास्तव में सबको सुख है प्राप्त उसी प्राप्ति हो जाती है प्रेरणा का फल है वो है भक्ति कर्म योग ज्ञान योग साधन साधन पद में लख कोई तीन लोग में कल समाना सख लोग में नाम निशान लख कोई बिरला ब्रह्म निर्माण समुदाय बाद में भक्ति कूड़ा घर अच्छी सच भगवान शाह फिर सुगंधी कोई बिल निर्माण ब्रह्म से आगरी है वो तो ये बिल्कुल भगवान का प्रिय लगा लगेगा कौन अब इसे सुधे सर भरते बाबा ने भाग सारे मंत्र क्यों समय विवेश हो संसार में मेरे साथ में बुद्धि समझ में बुद्धि बुद्धि बोल ऐसे संग्रह और सुख दो मास बुद्धि भोग में जा सकते संग कर भोग हो रहा ये नाम दीजिए शब्द में निर्माण रखे कोई बेला शब्द में निर्माण का भी फल है भक्ति। हम इसे शुद्ध रहता भक्ति मामा ने साधु मंतव्य क्यों संभव व्यवस्थित हो ही सा ये बात है सर। ऐसा ब्रह्म स्थिति बात निर्वाण पति प्राप्ति निर्वाण पति इसलिए बाद में भगवान ही भक्ति प्रेम भक्ति वो सहाय दे बात बुद्धि के द्वारा यहाँ जो कर्मी उतर पहुंच जाए मैं स्वयं आप पहुंचे भक्ति संभव खत्म भेजा महात्मा क्षेत्र में मान सुनो सिद्धि भक्ति कर्म जा कर्म जन है यह जन नहीं यह तो स्वतः स्थिति है कर्म जन नहीं भगवान की अलौकिक कृपा विलक्षण कृपा मैं निर्माण नहीं कृपा कृपा भगवान की हमारा उद्योग काम नहीं करता वही धर्मात्मा ब्रह्म निर्वाण में नारायण नारायण नारायण गोविंद गोपाल